przyszła jesień, razem z nią chłody. Z tej pory roku cieszy się każdy młody. Jest coraz zimniej, to nic nie szkodzi, pewnie jeszcze bardziej wkrótce się ochłodzi. Pada deszcz chyba już czwarty dzień. Och ty pogodo, wreszcie się zmień. Aż wreszcie za chmury wyjrzało słońce i nagle wszyscy znaleźli się na łące. Ludzie tam łażą jak zwierzęta głodne, łąki o tej porze roku są modne. Nieważne, że mokro, nieważne, że zimno, wszyscy na kolanach, to nie jest tu dziwne. My z kolegami, cała lub ekipa, wszyscy na łąkę, każdy w trawie znika. Zimno, mokro, wysoka trawa, jednak dla wszystkich to pyszna zabawa. Bo na tych łąkach rosną małe grzybki, inaczej cylodzybki. My je kochamy, my je zjadamy, my po nich wspaniałe jazdy mamy. Tu już się stoczymy, kamienna góra to Polska. Maxy! Jesienią w mieście się z nikim nie dogadasz, jeśli na odpowiedniej fali nie nadasz. Wiedzą wszystkie głowy duże, najlepsze grzyby są w kamiennej górze. Na na na, na na na, cylodzybę Meksykana. Na takiej łące są ich tysiące, to nie są okazy wymierające. To prawie jak zawody sportowe, trzeba też czasem uważać na krowę. Bo taka krowa się patrzy z byka, pewnie strano sporo grzybów łyka. I głupie zwierzę musi je trawić, a mogła przecież dla nas zostawić. Na dodatek nasrała tu, cała łąka pełna kału. Ale my się tym wcale nie zrażamy i to woreczków grzyby zbieramy. Innych zbieraczy pozdrawiamy, lecz ze swej łąki grzecznie przeganiamy. Czasem wpada rolnik z widłami, chyba się nie chce dzielić grzybami. Nie może zrozumieć, problem ma taki, po co z łąki zbieramy psiaki. Wtedy my wygłaszamy mowę, że to są badania naukowe. Zbieramy z łąki psylocybinę, żeby ją zmienić psylocynem. Już jest taki myk, kamienna góra to post. Meksyk! Jesienią w mieście się z nikim nie dogadasz, jeśli na odpowiedniej fali nie nadasz. Wiedzą wszystkie głowy duże, najlepsze grzyby są w kamiennej górze. Na na na, na na na, psylocybę Meksykana. Na na na, na na na, psylocybę Meksykana. Kurwa mać! Hej, ma być wolny!